حضرت عمر بن دینار سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ہم بٹائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ یزید یا حضرت ابن زبیر کے خلافت کا پہلا سال ہوا تو رافع کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عارم نے اس یعنی یحییٰ بن حبیب کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے عن حماد عن عمر عن جابر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3950۔